like one day, one night, whatever, you go there, you see it in the mouth. But if you only wash your clothes with that water, then you wash the clothes and you rest. But with which water you wash the clothes? Nature water. But if it's defaqit water, you don't have to repeat your namaz, you just have to wash the clothes again. You don't have to repeat namaz, you just have to wash your clothes. But if you made wuzu and you didn't have wuzu, or you were nafaq, because let's say either you had intercourse or you had inzal, and you made wuzu with that water, or you made ghusl with that water and you read salah, you have to repeat the salah. Samaj Sharif about ayy? ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه. اور اگر جانور اس آپ نے جانور کو پایا اس میں لیکن وہ پھولا ہوا تھا منتفخ پھولا ہوا. The first پہلا مسئلہ, you just found the جانور, the body is still normal. That means the body fell only short while ago, maybe few hours ago. اگر ان میں وہ پھول گیا, if it swelled and it became bloated, now this is a دلیل کہ this body is here for some time already. تو اگر آپ نے اس میں that انسان اور that جانور that fell in, now the اس کا بدن کیا ہے, منتفخ ہے, اس کا بدن پھولا ہوا ہے. اب کتنے دن اور کتنے رات کے بعد ہوگا؟ تین دن. If you don't know exactly, if you know exactly when it fell in, then it's fine. If you know exactly it fell in 2 days ago, then you can say, like, we saw the animal, it went and it fell in 2 days ago. But if you don't know when it fell, it could have fallen 4 days ago, it could fall 5 days ago, it could fall 7 days ago, it could fall 2 days ago. You don't know when it fell. إِلَّا مُعْلَمُقْتُ. So, if the body was opened, then how many days and how many nights? سلام علیکم. وہ چیز جو آدمی کے بدن سے نکلتا ہے سدیرین میں سے, ون آف ایدر دا فرنٹ پیسج اور دا بیک پیسج, تو اس کو صاف کرنا ہے پانی کے ذریعے یا پتھر کے ذریعے یا کوئی اور چیز کے ذریعے بہنے والی چیز کا. مثلاً مائع مستعمل, میں نے آپ کو مائع مستعمل میں بتایا کہ نجاست کو دور کرنے میں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن وضو کے لیے استعمال ماء الورد المنقطع الرائحة, ماء الورد نجاست کو دور کرنے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. You can use it for removing نجاست, but you can't use it for making وضو. سمجھ میں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ استنجا, تنظیف ما خرج من البطن بماء او بالحجر او بشيء آخر کما المستعمل او ماء الورد. نمبر دو جو ہے استبراء, الاستبراء يلزم الرد. بھائی صبر کرو بھائی. الاستبراء هو زوال اثر, تيقن زوال اثر البول, تيقن زوال اثر البول, تيقن زوال اثر البول, پیشاب کے اثر کا ختم ہونے کا یقین ہونا اس کو استبراء کہتے ہیں. پیشاب کے اثر کا ختم ہونے کا یقین. Do you convince now that there is no, your urine is completely done, there's no drops left in your urethra where the peshab come on, the pipe where the peshab come on from, you got complete yaqeen that all the drops are all out, there's no drops left in. Why? Because if there's drops in the passage, if there are drops of peshab in the passage, you're not allowed to start wuzu. You're not allowed to start wuzu. Because if you start wuzu, what's going to happen? One drop is going to come out or not? If a drop come out, what is it? Najis. Najas at your body is najis, or your underwear is najis. So usko kya kehte? Istibra. Uska yaqeen rakhna. Ye peshab ka koi asar baaki nahi raha. Ab peshab ka koi asar baaki kaise nahi rakh sakta? Sometimes some people walk after. Imma bi mashi al-aqdam. Some people have to lie down a little while. Then they put a tissue after istinja. some people walk. When you're young, you don't have this problem. But as you get older, you start having this problem, prostate problems, etc. Some people take long because they're in a thing, one drop come, then one drop come. And until the drops are not finished, you can't start. Because say you start namaz, so maybe you start namaz, then one, two drops come off. The namaz is gone, it happens. Right? That's why after you make the stinja, you must make sure that there's no drops that's left in your penis. You must hold it and squeeze it a little and shake to make sure that all the drop of urine is completely removed. Because if the drop of urine is not agar uske qatre maujood hai aur qatre nahi nikle ab wuzu shuru nahi kar jab tak istibra na ho ab wuzu shuru ab istibra ke mukhtalif tareeqe hain. One is you hold and you take it out. Some people have to walk few steps and they take it out. Some people have to stamp their legs and they take it out. Whatever the tariqa is, you have to do it. Then only you can start. تو یہ ایک ہوا استنجا دوسرا ہوا استبراء تیسرا ہے الاستنقاء الاستنقاء هو الدلك الاستنقاء هو الدلك حتى يذهب او تذهب رائحة الكريهة هو الدلك حتى تذهب الرائحة الكريهة is to wash and to rub in your washing in such a way so that the foul smell, bad smell can go away. So much man, when you're washing at this scene, that is called al-istinqa dalak. To wash so much or to wash to that extent ke uska jo badbu hai, wo kya hai, wo dhur ho jaye. Hatta tadhara ar-rahatul huwa dalak. Poochna hai, ragarna hai, is to rub until the foul and dirty smell is gone. So ye tin hai al-istinja, yaad rakhna kyunki imtihan mein pooch sakta hai. Al-istinja, al-istibra, al-istinqa. I don't understand English. Istinqa is meaning to wash the smell is gone. To rub until the foul smell, dirty smell is gone. It's all common sense, but you must just understand what is the root word. And this is a fiqh terminology which you need to learn and you need to understand. You need to learn all this stuff. يلزم الرجل يلزم الرجل يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول. آدمی پر واجب ہے یلزم الرجل یجب یفترض عليه لازم ہے. It is incumbent, you have to do it. یلزم الرجل الاستبراء آدمی پر استبراء یہاں الرجل آیا امرأة نہیں آیا یہاں کیا آیا رجل اس حکم سے مستثنا ہے کیونکہ عورت وہ نکلتا ہے وہ ان کا پیشاب اندر نہیں رہتا ہے مرد کا پیشاب وہ پائپ میں انہیں یوں رہتا ہو چکا بھائی یہ ہنسنے کی بات نہیں ہنسنے کی بات فخر میں رہتا ہے تو استبراء جو ہے آدمی پر کیا ہے لازم ہے جی استبراء کیا ہے یقین رکھنا کہ پیشاب کا اثر کیا ہو گیا ختم ہو گیا میں نے آپ کو بتایا الفرق بین الاستنجاء والاستبراء والاستنقاء اور چاہے تو استاد سر استبراء پیشاب کا اثر کا ختم ہونا آدمی پر کیا ہے لازم ہے حتی یزول اثر یعنی استبراء آدمی پر لازم ہے اور استبراء کیا ہے حتی یزول اثر پیشاب کا کوئی اثر قطرہ باقی ختم ہو جاتا ہے ویطمئن قلبه على حسب عادتی اور اس کے عادت کے موافق اس کا دل مطمئن ہو جائے you are satisfied مطمئن that there's no drops left all the drops have come out سمجھ میں آئے اما بالمشیئة تو استبراء کس طرح حاصل ہوتا ہے how does one attain استبراء اما بالمشیئة you don't see sometimes some people come out they put the tissue and then they take few steps so that if there is any drops agar koi qatra maujood hai woh nahi kyunki agar istibra nahi hua to aadmi wuzu shuru nahi kar sakta bahut aham masla hai aur itlaah mein bahlo kan karte to shake the body for it to come out aur istibra istijabi yani let me say some people have to lay down on him, lay on him on one side. So it comes off. Oh, غيري يا جوبي عادته. من أقول ده بعضه أبناء على التناسل فبكر كر إسترا بشيك so it can come out. سمعتني أي؟ ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول. اور آدمی کے لیے وضو شروع کرنا درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے, یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو جائے پیشاب کے قطرے کے ختم ہونے سے. قطرے پیشاب کے قطرے ختم ہو گئے, the drops, green drops, you have to have yakin that it is now finished, then only you can start. You understand how important this is? How many people are reading, making wuzu and reading namaz and they don't do istibarat? So is the namaz accepted? No. Because wuzu is not accepted, all namaz is going to be accepted. You don't even know, sometimes you're going to ruku, you're going to sajda, while you're going to sajda, qatra is coming out. Bhai, mazak nahi hai, masla hai. والاستنجاء سنة من استنجاء کا حکم کیا ہے؟ استنجاء جو ہے میں آپ کو بتایا, استنجاء هو تنظيف ما خرج من البطن بالماء او الحر او الحجر او بشيء اخر. استنجاء کیا ہے؟ سنة مؤكدة ہے. سنة سے کیا مراد؟ سنة مؤكدة. اور سنة مؤكدة کا حکم اس پر عمل کرنا واجب ہے. حکم سنة مؤكدة العمل عليه واجب, العمل عليه واجب, اس پر عمل کرنا واجب ہے. تو استنجا کے حوالے سے تین اقوال ہیں, ایک کو یہ کہ سنت مؤکدہ ہے, ایک کو یہ کہ واجب ہے, اور ایک کو یہ ہے کہ فرض ہے. مفتا بہ قول یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے جس پر عمل واجب ہے. تو استنجا سنت مؤکدہ ہے ہر ناپاکی سے, ہر وہ ناپاکی سے, یخرج من السبیلین, جو دو راستوں سے نکلتا ہے, which exits from the two, آگے کے راستے اور پیچھے کے راستے. ما لم يتجاوز المخرج, جب تک کہ وہ نجاست مخرج سے آگے نہ بڑھے, جب تک کہ وہ نجاست مخرج سے آگے, مخرج means نجاست کے نکلنے کی جگہ, مخرج exit. So if the urine just comes out from there and it doesn't mess around, or if number two just comes out from where it comes out from the rectum and it doesn't mess around, it doesn't smear around, then istinja is sunnat muakkada. But if it makes a little mess around, it makes dirt around the place where it is exiting from, then istinja becomes farz, then you have to wash with water. Samajh mein aaya bhai? But most of the time it does mess, it does smear around, it does soil it around, it does mess it around. So you have to use water then. Samjhe ya nahi samjhe? This why they are saying this, purane zamane mein log is tarah achcha khana nahi khate the. Sahaba ke daur mein tabi'in, tab tabi'in, qurune ula, the people used to eat two times a day, used to eat simple food. So the people's number two in it shouldn't be like our number two, which is messy and something which can soil and smear. Then number two was that like bara, like sheep, toppings of sheep in it. So that shouldn't make healthy around. Because they used to eat leaves, they used to eat all these kind of things. Samajhnaya bhai? So that doesn't soil and smear the area around the makhraj. So if it's only come out from the makhraj, it doesn't make around the makhraj dirty, it's sunnata muakkada. But if it makes dirty around, then we have to use ma'u or ma'i'un, pani. یا پانی جیسے بہنے والے چیزیں سے مائع استعمال یا ماء الورد وغیرہ. Vinegar also you can use. There is مائع. You can use it to remove نجاست, but you can't use it to make وضوء. وَإِن تَجَاوَزَ وَكَانَ قَدَرَ وَإِن تَجَاوَزَ اے وَإِن تَجَاوَزَ وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ الْمَخْرَجَ. If it makes dirty around the مخرج, اگر نجاست جو ہے مخرج کے ارد گرد اس کو گندہ کرتا ہے. جی. وکان قدر درہم, وکان قدر درہم, and it is at least ایک درہم کے برابر, 3.5 grams, so much around the مخرج. وجب ازالته بالماء, وجب ازالته, وجب ازالته بالماء او بالماء, پانی سے یا کسی بہنے والی چیز سے اس کو ہٹانا, ازالہ, to remove it with water, now it is واجب. کیا مطلب؟ صرف पत्थर इस्तेमाल अब आप नहीं कर सकते हैं. यू कैन ओनली यूज अ स्टोन और टिश्यू बिकॉज स्टोन एंड टिश्यू यू कैन मेक यूज इट ओनली इफ द नजासत वॉज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द मखरज. बट इफ इट स्मियर्स अराउंड इफ इट गोज अराउंड द मखरज नाउ टू यूज ओनली स्टोन और टू यूज ओनली टिश्यू इट विल नॉट सफाइस. वजब इज़ालतुहु बिलमाई पानी से अव अलमाई या कोई बहने वाले चीज़ जैसे कि माए मुस्तमल या माउ वाले. समझे नहीं समझे वन ज़ार अला दिरहम इफ द नजासत इज़ मोर देन वन दिरहम मोर देन मींस मोर देन 3.5 ग्राम्स मोर देन 3.5 ग्राम्स लाइक सो मच वन कॉइन 5 ग्राम कॉइन इफ्तरद गुस्लुहु उसका गुस्ल पानी के साथ या कोई बहने वाले चीज़ के साथ इफ्तरद गुस्लुहु बिलमाई अव अलमाई या कोई पानी की तरफ बहने वाले जैसे कि माए मुस्तमल क्योंकि माए मुस्तमल और माउल वर्द वगैरह जो है इजाला नजासत के लिए नजारत को दूर करने के लिए नजारत को हटाने के लिए उसको इस्तेमाल हाँ वजू के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो ये नजासत है नजासत को दूर करना है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. अब सिर्फ ओनली बाय यूजिंग अ स्टोन और बाय यूजिंग टिश्यू नाइट विल नॉट बी सफिशिएंट. ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا. ويفترض غسل ما في المخرج اس ناپاکی کا دھونا فرض ہے جو مخرج کے اندر ہے. اس ناپاکی کا دھونا فرض ہے جو مخرج کے اندر ہے غسل کرتے وقت جنابت سے غسل جنابت سے یا حیض اور نفاس کے غسل سے اگرچہ جو مخرج میں جو نجاست ہے وہ تھوڑا کیوں ہی نہ ہو. اف اے پرسن از میکنگ غسل جنابت پرسن از ڈوئنگ غسل جنابت آفٹر انٹرکورس آفٹر ہیونگ ریلیشن شپ ود ونز وائف اور آفٹر انذار اس غسل جنابت اور غسل جنابت یہ ویل کریم احتلام غسل جنابت یو آر میکنگ غسل آفٹر دیٹ اور ا لیڈی از میکنگ غسل آفٹر حیض آفٹر منتھلی menstruation cycle or after nifas postnatal wudu after giving birth after 40 days because for 40 days she's free after 40 days she makes ghusl after nifas you call it postnatal bathing nifas. So here they have to make sure whatever is in the makhraj is out. So for a lady you make sure whatever blood clots are in there the blood is out. For a man you have to make sure whatever semen is in your makhraj in if it's qaleel must make sure it's on out. Uska dhona farz hai must come out. Wa in kana ma fi al-makhraj qalilan wa an yastanjiya bil hajarin munaqqin wa nahwihi. Aur ye sunnat hai wa yusannu yahan muqaddar hai wa yusannu an yastanjiya bi hajarin munaqqin aur sunnat hai mustahab hai ke aadmi istinja kare حجر منقب صاف کرنے والے پتھر سے. وہ پتھر قرآن زبان میں استجمار کہتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں استجمار. پتھر کو استعمال کرنا پاکی حاصل کرنے کے لیے پتھر کو استعمال کرنا پاکی حاصل اس کو کیا کہتے ہیں استجمار. من الجمرہ من استجمار فلیوٹر ہم نے دوئی استجمار ہم نے دوئی دی قد نمبرز 1, 3, 5 according to Abu Hanifa, you don't have to use three stones, but it's sunnah. So your main thing there is inqa. Your main thing is inqa, cleanliness. If cleanliness is achieved with one stone, very good. If three stones, very good. If you need more than three stones, you must use more than three stones. You must stop at three stones. Usko kya kehte hain istijmar. To aise patthar jo saaf karne wale ho, nahwi ka patthar jaise koi cheez, aajkal tissue hota hai, aajkal log patthar istemal nahi, dehle jisko kehte hain, dehle. Gaon mein istemal, if you go in a village, they use it. Like when you should go in Jamaat, they have a toilet there, they have water and they have a bucket. In the bucket they have jamra, there. Clay stones, stones made from clay. Not a hard stone like bricks, you get hurt. They have those clay stones. Samajhna, there is a good one. والغسل بالماء والغسل بالماء أحب. When you're taking a bath, that is غيوت from the غسل. And you are washing something, washing your hair, washing your feet, or washing istinja time is what the فتح الغسل بالماء احب اه لكن مطلق عليه سي غسل كرنا زياده قسم بالله والجارك superior to wash with water is superior than wiping with stones. It's superior than making a stitch mark or only using tissue. You must use water. والأفضل الجمع بين الماء والحجر. Or أفضل ليه better ليه كي دونو كجمع. You must combine the two. ماء وطهر. يعني استنجاء بالماء والاستجمار بالحجر. حجر. For example, in today's time, in a modern world, you say you must use tissue and you use water. And if in the village, there's no tissue available, then you use jamaah, istijmaah, there. Acha, if you, agar aap dono ko jamaah karenge, to tartib kya hoga? Pehle, fayamsahu, pehle, dehle se aap usko punche. First, you must use the stones. Dehle se aap usko punche. First, you use the stone to make masah. The stone can wash. The stone, the clay stone, it's not this normal stone that you find outside, you understand? So you can't use like a brick stone or this type of stone that is soft and slippery. It's a clay stone that can absorb the jasa. Pehle dhele se usko punch le. Thumma, yes, phir aap makhraj ko, yahan se najasa nikalta hai usko paani se. ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر. اور جائز ہے کہ آدمی اکتفا کرے اختصا کرے یہ امنی سفائسہ سے امنی یوزز واٹر صرف پانی استعمال کرے یا صرف دھیلے کو دھیلے دا ہا یہ لام صرف پتر کو استعمال کرے یا صرف دھیلے کو یہ تو اس وقت جب نجاست اپنے مخرج سے تجاوز نہ کرے اگر مخرج سے نجاست تجاوز کرے نجاست comes out of the مخرج it makes the place around the makhraj dirty, it soils it, it smears it, then you have to use water. Phir patthar se, dhele se kaam, istijmar se kaam, nahi chalega. Samajh mein aaye nahi samjhe? Ji. وَالسُنَّةُ إِنْقَاءُ الْمَحَلِ لیکن اصل سنت کیا ہے؟ محل نجاست، مقام نجاست، جہاں سے نجاست، جہاں نجاست ہے، اس جگہ کو صاف کرنا ہے، یہ اصل سنت ہے. یعنی سے to clean the place where najasat is on the body, uska wahan se izala karna aur saaf karna, inqa, ye asal sunnat hai. To chahe aapne usko pani se hasil kiya ya patthar se hasil kiya, theek hai. Ha, agar makhraj se usne tajawuz kiya aur makhraj ke ird gird wale ilaqa ko usne bhi ganna kar liya, to phir aapko pani hi se usko khatam karna padega. Ji. Wal adadu fil ahjar mandubun. احجار دھیلے کو استعمال کرنے میں استجمار میں دھیلے کو استعمال کرنے میں پتھروں کے جو تعداد ہے 3 یہ مندوب ہے recommended it is مستحب یہ اس لئے بتایا کیونکہ امام شافی سے امام شافی سے یوں احناف کے حضرت آپ اگر آپ دھیلے استعمال کرتے if پاکی اور صفائی ایک سے حاصل ہوتا ہے تو ایک استعمال کرو اگر دو سے استعمال کریں اور دو سے ہوتا ہے صفائی تو دو استعمال کرو ہاں تین کیا ہے مستحب ہے یا پانچ کیا ہے مستحب but if you use 10 stones you need 10 stones 10 clay stones دے دے and you can use 10 stones why because the asal is inqa صفائی صفائی حاصل کرنا ہے whether you use 3 stones 5 stones 7 stones 9 stones 10 stones no problem سمجھ میں آیا ہے لا سنت مؤکدہ یا سنت مؤکدہ نہیں to use 3 stones is not سنت مؤکدہ The asal sunnat is inqa, safai hasil karna. So whether it's 3 stones, 4 stones or 5 stones, in the case. فَيَسْتَنْجِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ نُدْبًا تو نُدْبًا نَدْبًا تین پتروں کے ساتھ استنجا کرنا کیونکہ وطر 3, 5, 7, 9 فَلْيُوتِر وطر it is odd numbers because حدیث میں من استجمر فَلْيُوتِر إن حصل من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج حديث if you use make winter three أحسن and if you didn't فلا حرج إن حصل تنظيف بها بما دونها أجر تنظيف إنقاء صفاي تين سے كم میں حاصل ہو جائے for example you use one clay stone ایک ڈھیلے کا آپ نے استعمال کیا اور صفائی حاصل ہو گئی then مستحب ہے کہ آدمی use two more stones just to so that you can get three to get a mustahab salah. But you don't. If agar safai do delo mein khatam ho gaya, do del apne istemal kiya aur do del istemal karne se tanzeeh inqa safai hasil ho gayi, to phir aap sirf ek aur mazid istemal karenge nudban mustahabban zaruratan nahi sunnatan muakkadatan nahi. Wa kayfiyatul istinjaa.